noaptea îndurat măi, din lume ia somnul pat măi. Sunt un om prea supărat, de stau noaptea îndurat măi, din lume ia somnul pat măi. Mă cer cu nevasta mea măi, simt cum se duce casa. Doamne, Doamne, ce să mă mai fac? Mă cer cu nevasta mea măi, simt cum se duce casa. Doamne, Doamne, ce să mă mai fac? Când trece o supărare și vine alta mai mare, de nu mai stau pe picioare. Când eram cu toți acasă, duceam o viață frumoasă, duceam o viață frumoasă. Mă cer cu nevasta mea măi, simt cum se duce casa. Doamne, Doamne, ce să mă mai fac? Mă cer cu nevasta mea măi, simt cum se duce casa. Doamne, Doamne, ce să mă mai fac? Mai fac măi, Doamne, parcă aș fi beat măi. Supărare, supărare, de ce vii la mine în cale? De mă usuci pe picioare. Mă cer cu nevasta mea măi, simt cum se duce casa. Doamne, Doamne, ce să mă mai fac? Mea măi, simt cum se duce casa. Doamne, Doamne, ce să mă mai fac? Mă cer cu nevasta mea măi, simt cum se duce casa. Doamne,